za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie dostępnym w sklepach stacjonarnych w strefie kas, u asystenta kas samoobsługowych, a także na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 2000 razy interweniowali strażacy po burzach, które w nocy przeszły nad Polską. Interpol uderzył w dystrybutorów dziecięcej pornografii. W 12 krajach zatrzymano 20 osób. Jedna zła interwencja nie powinna niweczyć pracy całej policji, mówi o wydarzeniach w Bolkowie rzeczniczka komendanta. Ponad 2000 razy interweniowali strażacy po burzach, które w nocy przeszły nad Polską. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk mówi, że najtrudniejsza sytuacja była na Podkarpaciu, w centrum i na zachodzie kraju. Były to działania związane głównie z wypompowywaniem wody, zalaniem z piwnic, obiektów handlowych, usuwaniu gałęzi z dróg, powalonych drzew. Nie mamy informacji o awariach energetycznych. To by świadczyło, że wszyscy odbiorcy ten prąd posiadają. Także dziś w całym kraju spodziewane są burze. Aktualnie teren całego kraju objęty jest ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia IMGW. Mówimy tutaj o porywach wiatru dochodzących do 100 km na godzinę oraz opadach deszczu nawet do 50 litrów na metr kwadratowy. To są takie wartości, które realnie zagrażają naszemu bezpieczeństwu i musimy oczywiście pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Warto usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr. Trzeba też przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeśli stoją pod drzewami. 20 osób w 12 krajach zatrzymał Interpol w operacji wymierzonej w dystrybutorów dziecięcej pornografii. Śledztwo koordynuje hiszpańska policja. W tym kraju zatrzymano 7 osób, m.in. pracownika służby zdrowia i nauczyciela. Aresztowania były też w Salwadorze, Panamie, Stanach Zjednoczonych i 4 europejskich krajach. W sumie jest 70 podejrzanych. Trwa dalsze dochodzenie w tej sprawie. Jedna nieprofesjonalna interwencja nie powinna niweczyć pracy całej polskiej policji, mówi rzeczniczka komendanta głównego. Politycy opozycji żądają dymisji szefa tej służby w związku z interwencją w Bolkowie na Dolnym Śląsku, w której ranny został funkcjonariusz. Zdaniem inspektor Katarzyny Nowak to nieuzasadnione żądania. Nikt nie powie, że ta interwencja została przeprowadzona profesjonalnie. Absolutnie nie, ale też chcę, żeby mocno wybrzmiało. Dziennie policjanci, nawet jak Państwo sięgną do danych statystycznych dobowych, przeprowadzili w ciągu doby 17 ponad tysięcy interwencji. To jest jedna interwencja, która była nieprofesjonalnie przeprowadzona, na jednak 17 tysięcy dobrze zrealizowanych. W sprawie policyjnej interwencji w Bolkowie trwa postępowanie kontrolne. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Warunki sprzyjają aktywności na zewnątrz. Obecnie 1/3 energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Odsetek zielonej energii będzie rósł w kolejnych godzinach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Grę piłkarskiej kadry prowadzonej przez Michała Probierza ogląda się z najwyższym trudem. Na potwierdzenie solidna porcja gwizdów od kibiców na Stadionie Śląskim po wygranej 2-0 w towarzyskim meczu przeciwko słabej Mołdawii. Przy drugim golu asystował Jakub Kamiński. Pół godziny dostałem, chciałem pokazać swoją dobrą dyspozycję. Po części się to udało, także bardzo fajnie. No nie mam okazji jeszcze w pierwszej prezentacji zagrać tutaj na Stadionie Śląskim. Dołożyłem do tego asystent do Bartka Sisza, także cieszę się, rodzina była na trybunach. We wtorek reprezentacja Polski gra w Helsinkach z Finlandią. Punkty w eliminacjach mundialu i skala trudności na pewno poszybuje w górę. Momentami wisiała na niebotycznym poziomie w obydwu męskich półfinałach w wielkoszlemowym Roland Garros. Najpierw Carlos Alcaraz pokonał Lorenzo Musettiego. Włoch poddał spotkanie z powodu kontuzji na początku czwartego seta. Do tej pory Hiszpan prowadził 2-1 w setach i 2-0 w gemach w czwartym. Potem Włoch Jannik Sinner w 3 zaciętych partiach pokonał Serba Nowaka Dziokowicza w starciu gigantów reprezentujących 2 różne tenisowe pokolenia. Jutrzejszy finał Alcaraz-Sinner zapowiada się zjawiskowo. Dzisiejszy w turnieju pań zresztą także. Początek meczu Białorusinki Aryny Sabalenki z Amerykanką Coco Gauff o 15. Właśnie teraz nasze siatkarki rozpoczynają trzecie spotkanie w pierwszym turnieju tegorocznej Ligi Narodów. W dwóch poprzednich pokonały Tajlandię i Chiny. Dziś grają ze świetnymi Turczynkami. Wynik tego meczu podamy w kolejnym serwisie sportowym na naszej antenie, zaplanowanym na kilka minut po 17. Silne burze w niemal całym kraju zapowiadają synoptycy. Na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu są ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia. Na termometrach od 20 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w naszym studiu są już Renata Grochal i jej goście. Spotkanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce, Renata Grochal, a ze mną dziś w studiu są od mojej lewej strony Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Sebastian Gajewski, Lewica. Dzień dobry. Witam Pana. Andrzej Szeptycki, Polska 2050. Dzień dobry. Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry Państwu. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. I Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. Za nami wybory prezydenckie. Faworyt sondaży Rafał Trzaskowski przegrał wybory z kandydatem popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość, Karolem Nawrockim. Koalicja 15 października w ostatnich miesiącach odliczała dni do końca prezydentury Andrzeja Dudy. To teraz ja postanowiłam policzyć dni, które zostały do końca kadencji koalicji 15 października. Zostało 120 tygodni, co oznacza 840 dni kohabitacji z prezydentem Karolem Nawrockim i porozmawiamy dzisiaj nie tylko o powodach porażki i zwycięstwa jednego czy drugiego kandydata, ale także spróbujemy przewidzieć przyszłość, jak będzie wyglądała ta współpraca i w koalicji, i z nowym prezydentem, prezydentem elektem, który już powoli układa swoją kancelarię. Pierwsze pytanie do pana posła Kowala. 1 300 000 wyborców Koalicji Demokratycznej z 2023 roku nie zagłosowało na Rafała Trzaskowskiego. Dlaczego? Jednak wybory to nie jest takie po prostu przerzucanie głosów i moje doświadczenie mówi, że wyborcy decydują czasami pod wpływem jakiegoś impulsu, jednego elementu, który im pasuje, lub jednego elementu, który im nie pasuje. I tak działa generalnie mechanizm wyborczy. Ludzie mają prawo do takiego wybierania. Nie mamy nawet prawa chyba oczekiwać od wyborców, że będą szczegółowo znali każdy program i w jakimś rejestrze przekładali swoje głosy. To zapytam wprost. Dlaczego Rafał Trzaskowski przegrał wybory i przegrał je po raz drugi? Był to, co tu dużo mówić, taki remis ze wskazaniem, to znaczy dostał duży wynik i to co dobry duży 369 tysięcy głosów mocno, mniej. Mocną legitymację, zabrakło mu ponad 300 tysięcy głosów. Myślę, że kilka rzeczy trzeba zawsze tak bazowo powiedzieć, żeby też... 5 lat wcześniej zabrakło mu 422, czyli jak pan mówi, że remis ze wskazaniem, to pan sugeruje, że jeszcze ze dwa wybory i może Trzaskowski wygra, tak? Nie, no bo nie wiem jak będzie przy następnych wyborach, nie wiem jak będzie w przyszłości, a teraz trzeba podziękować Trzaskowskiemu za jego wysiłek i pogratulować. Przede wszystkim pogratulować zwycięzcy, który te wybory wygrał. Podziękować ludziom, którzy poszli na wybory, niezależnie od tego, na kogo głosowali i powiedzieć im taką prostą, zwykłą rzecz. Uśmiechnijcie się do siebie. Polityka to nie jest wszystko. Jeżeli mieszkacie w jednej klatce, na jednym osiedlu, w jednej wsi, głosowaliście różnie. Wszyscy jesteśmy faktycznie pod biało-czerwoną flagą. Są przed Polską duże wyzwania i czasami trzeba będzie to robić też w kohabitacji. Nie jest to najłatwiejsze, bardziej wymagające. Będzie dobrze. To może Sebastian Gajewski, który się uśmiechał pod nosem, dlaczego Rafał Trzaskowski przegrał? To też w drugiej turze był wasz kandydat. Ja uśmiechałem się dlatego, że z reguły na takie pytanie odpowiada się, że takie analizy warto pozostawić politologom. Tylko akurat politologów i to profesorów politologii w tym studiu nam nie brakuje. Rzeczywiście no, to jest jakieś wyzwanie, które mamy jako klasa polityczna, jako koalicja 15 października, żeby zastanowić się, dlaczego tych 300 kilkudziesięciu tysięcy głosów zabrakło. Chociaż ja nie jestem w chórze tych polityków, którzy uważają, że odnieśliśmy rażącą klęskę jako koalicja 15 października, bo jednak kandydata tej koalicji, oczywiście on nie wygrał wyborów, ale poparło ponad 10 milionów ludzi. To naprawdę jest silna legitymacja zarówno dla koalicji, dla rządu, jak i dla samego kandydata, bo zebrać 10 milionów, ponad 10 milionów ludzi to jest naprawdę sukces. Co mi się nie podobało w kampanii Rafała Trzaskowskiego, co mogło przełożyć się na to, że tych 300 kilkudziesięciu tysięcy zabrakło? Moim zdaniem w tej kampanii za dużo było Karola Nawrockiego, analizowania jego biografii i jego samego, za mało Rafała Trzaskowskiego i za mało chwalenia się tym, co zrobiliśmy jako koalicja 15 października i jako rząd. Mi w tej kampanii zabrakło tego, żeby Rafał Trzaskowski chociażby mówił o rzeczach, za które odpowiada Ministerstwo Rodziny, o rencie wdowiej, o zasiłku pogrzebowym, o aktywnym rodzicu. To są sukcesy tego rządu, to są dochowane, dowiezione zobowiązania koalicyjne i wydaje mi się, że kandydat, który w drugim drugiej turze, powtarzam, bo był wcześniej był kandydatem Koalicji Obywatelskiej, ale w drugiej turze uzyskał jednoznaczne poparcie ze strony wszystkich partii tworzących koalicję 15 października. Może powinien bardziej te sprawy komunikować. Ale trochę nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Ja mam głębokie przekonanie, że jest to żółta kartka dla koalicji 15 października. Nie czerwona, bo jak się ma czerwoną, to się schodzi z boiska. My z boiska nie zamierzamy schodzić i też nie ma do tego powodu. Z tej porażki trzeba wyciągać wnioski. Przede wszystkim dla komunikacji tego, co robimy, ale także dla planu rządu i planu koalicji na najbliższe tygodnie, więc mnie osobiście cieszy i to wotum zaufania, i to planowane takie nowe otwarcie, bo nowe otwarcie to i podsumowanie tego, co się udało. Ja uważam, że moje ministerstwo i lewica w rządzie ma dużo sukcesów, którymi może się pochwalić, ale oczywiście takie sukcesy są też potrzebne na najbliższe miesiące, na najbliższe lata. Lat mamy 4800, ile dni, pani redaktor? 840. 840 dni. Kadencji. 840 dni można zrobić naprawdę mnóstwo rzeczy, w szczególności, że zrobiło się tak dużo przez te niecałe półtora roku. Ja jestem z naszego dorobku zadowolony i ta lista jest naprawdę duża. Myślę, że jesteśmy w stanie zebrać więcej niż 100 konkretów tych zobowiązań wszystkich partii, które tworzą koalicję, które dowieźliśmy. Ja odpowiadałem za rentę wdowią i zasiłek pogrzebowy, one są załatwione. Andrzej Szeptycki, profesor politologii i stosunków międzynarodowych. Pańska partia i koalicja była chyba najbardziej krytyczna, najbardziej ta wylała się krytyka na kampanię Trzaskowskiego. Michał Kamiński z PSL-u powiedział wprost, że to jest wina Donalda Tuska i że Donald Tusk właściwie z Donaldem Tuskiem koalicja już dalej nie pojedzie do zwycięstwa. Joanna Mucha mówi, że Trzaskowski był kandydatem niewybieralnym, więc dlaczego go wystawiono? Jeśli chodzi o kampanię Trzaskowskiego, to rzeczywiście mi jest trudno wskazać coś, co mnie tak osobiście jako jakiś symbol utkwiło. Ja pamiętam, jak Nawrocki biegał po plażach w dresie. To mogło być zabawne, mogło się podobać, ale przynajmniej gdzieś utkwiło. Pamiętam hulejnogę Mencena, też możemy się śmiać, ale gdzieś to utkwiło, tak, że z tych pięć spotkań dziennie robił. No. Ja nie jestem w stanie tak na szybko przywołać na poziomie skojarzeń. Z czym mi się kojarzy kampania Trzaskowskiego 2025? Ja nie mówię na razie już nawet o deklaracjach, o propozycjach. Ja mówię tak na poziomie symboli. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że pewien problem, i to też różne badania potwierdzają, to że jeżeli przedstawiciele partii centrowych podejmują próbę radykalizacji swojego dyskursu w nadziei na to, że zyskają głosy zwolenników radykałów, to oni tak naprawdę legitymizują tych radykałów i po co wybierać kopię, skoro można wziąć oryginał. Czemu o tym mówię w kontekście kampanii wyborczej? Bo dla mnie dosyć takim dużym zgrzytem w tej kampanii, potem się z tego zresztą wycofano, było to hasło, że my tym Ukraińcom, czy właściwie Ukraińkom niepracującym zabierzemy 800+. Oczywiście trzeba prawdopodobnie przejrzeć ustawę, tak zwaną specustawę z marca 2022 roku, po 3 latach od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w Ukrainie, ale zaczynanie od haseł wyborczych na ten temat, to się potem rozlało. Nie pracują, biorą od nas pieniądze. No, potem już skończyło się na Braunie, który mówił o ukrainizacji Polski, tak? Więc to jest druga rzecz. I trzecia rzecz, o czym też mówił niedawno pan marszałek Szymon Hołownia, to jest to, że w tej chwili w Polsce coraz większą rolę odgrywa ten antagonizm, czy podział między wielkimi miastami, cudzysłów elitami, i resztą Polski. I to, że Trzaskowski, mówiono o nim bonjour, wyśmiewano się z tego języka francuskiego, mi osobiście jest jeszcze bardzo przykro, bo ja też mieszkam w Warszawie, też mówię po francusku, ale fakty są takie, że to w naszych czasach z różnych powodów, o których możemy sobie porozmawiać, staje się problematyczne. Tak? On w tej debacie z Nawrockim, w której akurat bardzo dobrze uważam wypadł, ale on właśnie ciągle mówił o tym, co on robił w Warszawie. I dla nas pewnie jak tu siedzimy, no mieszkamy w tej Warszawie albo pracujemy, no to są rzeczy dosyć oczywiste. Natomiast na ile te sukcesy, o których on mówił, te sieci szpitali, transport, tramwaj do Wilanowa, cokolwiek, na ile to jest przekonujące dla mieszkańców tej, przepraszam za uproszczenie, pozostałej Polski, tutaj mam pewne wątpliwości. Radosław Fogiel? Jak pan tłumaczy ten wynik w Prawie i Sprawiedliwości? Wielka radość. Satysfakcja. Powiedziałbym, że satysfakcja i radość z tego, że Polska rzeczywiście uniknęła bardzo złej sytuacji, w której do złego rządu doszedłby jeszcze równie zły prezydent pozwalający mu na wszystko. Chociaż my już patrzymy w przyszłości tutaj. Nawet z tej perspektywy uderzyła mnie ta złośliwość ze strony pani redaktor. Jeszcze ta szpilę wbić Rafałowi Trzaskowskiemu, nazywając go liderem sondaży, to bardzo bolesne było. Stwierdziłam fakt. 60-40. Bezsprzecznie. Cóż, no ja myślę, że przede wszystkim to należy podkreślić, dlaczego Karol Nawrocki zwyciężył. Zwyciężył, bo po prostu przedstawił Polakom taką wizję Polski, taką wizję prezydentury, jakiej oni oczekują. Prezydentury silnej, aktywnej, takiej, która troszczy się o każdego mieszkańca Polski. Tu się zgodzę z panem profesorem. Nie tylko o mieszkańców wielkich miast. No, symbolem tego była informacja z niecałe 2 tygodnie przed wyborami. Pani wiceminister finansów, minister Majszczyk, powiedziała, że definitywnie został zakończony program inwestycji strategicznych i nie będzie kontynuacji. Ten program, który tysiącom gmin umożliwiał inwestycje w skali zupełnie nierealnej w stosunku do ich standardowych budżetów. No to był symbol myślenia niestety tej koalicji o Polsce lokalnej. I to z pewnością też w jakiś sposób tutaj zadziałało. No Polacy też widzą, no nie jest niczym zaskakującym, że zdecydowana większość głosów poszła do kandydatów, nawet w pierwszej turze, do kandydatów opozycyjnych, niezależnie od tego, gdzie się na tej opozycji plasują, czy jest to Grzegorz Braun, czy Adrian Zandberg, bo Polacy po prostu źle oceniają ten rząd i to widać w pierwszą turę to akurat wynikach. Trzaskowski wygrał. No ponownie, po co te złośliwości, no i taka uda satysfakcja. Ale ja mówię pani redaktor, pośle, nie, ja no mówię ja o zsumowanym. Fakty, a pan mi jakąś złośliwość ja mówię o zsumowanym poparciu kandydatów wiązanych z partiami koalicyjnymi i kandydatów wiązanych z opozycją. Już w pierwszej turze ci szeroko pojęci opozycyjni kandydaci uzyskali więcej i to jest poważna, jeżeli nie czerwona, to pomarańczowa kartka dla Donalda Tuska. Zresztą on to czuje. No, Ale dopuśćmy kolejne osoby. Zaraz będzie o Tusku i o przyszłotygodniowym przemówieniu, o wniosku o wotum zaufania dla rządu. Witold Tumanowicz, jak pan tłumaczy wynik tych wyborów? Znaczy przede wszystkim Karolowi Nawrockiemu udało się przekonać wyborców Sławomira Mentzena, Konfederacji, w rozmowie ze Sławomirem Mentzenem, że szczerze krytykuje rządy Prawa i Sprawiedliwości, te złe rządy Prawa i Sprawiedliwości w kwestiach covidowych, w kwestiach podatkowych, w kwestiach polityki migracyjnej, Zielonego Piątki Ładu. Piątki dla zwierząt. Piątki dla zwierząt. Odciął się od tych złych rządów i wydaje się, że w tym momencie nastąpił pewnego rodzaju przełom, że rzeczywiście stał się kandydatem obywatelskim, a nie kandydatem PiSu. I szczerze, prawda jest taka, że oprócz tego podpisanie tych 8 punktów, które Sławomir Mentzen przygotował, jest też jakimś dobrym prognostykiem na to, że to może być naprawdę dobra prezydentura, prezydentura rzeczywiście obywatelska, a nie tylko i wyłącznie związana z Prawem i Sprawiedliwością, że Jarosław Kaczyński nie będzie miał takiego silnego wpływu na Karola Nawrockiego, tak jak miał na prezydenta Andrzeja Dudę i dlatego patrzymy na to z nadzieją choćby na to także, że obecna koalicja, która nazywała się 15 października, teraz prawdopodobnie trzeba by ją nazwać koalicją strachu, ona dotrwa do końca kadencji, ponieważ boi się tego, żeby stracić swoje miejsca, swoje stołki. Natomiast nie zmienia to faktu, że Karol Nawrocki, mam nadzieję, że będzie wetował różnego rodzaju głupie pomysły, głupie ustawy, które będą szkodliwe i na taką prezydenturę liczymy. Karol Nawrocki mówi, to jest zły rząd, rząd, który nie radzi sobie z rządzeniem, ale w jakimś zakresie będę musiał z nim współpracować. Wszystkie rzeczy, które są dobre dla Polaków, zyskają moją aprobatę. Już wiemy coraz więcej na temat tego, jak będzie wyglądała kancelaria prezydenta. Paweł Szefernaker, czyli szef sztabu Karola Nawrockiego, będzie szefem jego gabinetu i też pan prezydent elekt zabiera ze sobą ludzi z IPN-u do kancelarii. Zastępcą Szefernakera będzie Jarosław Dębowski, dyrektor biura prezesa IPN-u i rzecznikiem prezydenta dr Rafał Leśkiewicz, współpracownik Karola Nawrockiego z IPN-u. A czy pan minister Poboży zostaje w kancelarii, czy nie zostaje? Wszystkie decyzje personalne dotyczące kształtu kancelarii pozostają decyzjami prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Ale jeszcze nie było rozmów z panem jeszcze na przykład, tak? Poza tymi trzema osobami, które pani wymieniła, o których poinformował osobiście. I tak właśnie to powinno wyglądać. Prezydent Nawrocki, żadne inne nazwiska się jeszcze nie pojawiają. I tak jak mówię, to pan prezydent będzie modelował swoją kancelarię, jest w tym wymiarze suwerenny. Nawet te pierwsze decyzje moim zdaniem pokazują to jednoznacznie, że kieruje się tutaj kluczem opartym na swoich osobistych doświadczeniach z wymienionymi osobami, na ich kompetencjach, merytorycznym przygotowaniu i możemy tylko z ciekawością obserwować kolejne decyzje. Ale rzeczywiście było tak, że Karol Nawrocki odmówił Jarosławowi Kaczyńskiemu wzięcia do kancelarii prezydenta Marka Kuchcińskiego? Nie sądzę, żeby tak było, ale tak jak mówię, ja jestem pracownikiem etatowym w kancelarii prezydenta, a nie uczestniczę w jakichś politycznych spotkaniach dotyczących formuły tej, ale tak jak mówię, i myślę, że powtarzają to przecież wszyscy, począwszy od osób, które nawet pani redaktor wymienia, że suwerenny, całkowicie suwerenny w obsadzie z najważniejszych funkcji w kancelarii jest prezydent Nawrocki. To bardzo dobrze, bo musimy o tym pamiętać i że przecież ten obywatelski kandydat na prezydenta z poparciem głównej partii opozycyjnej w drugiej turze sięgnął także po głosy wyborców innych kandydatów niż tylko środowisko Prawa i Sprawiedliwości, znacznie szerzej, to nawet szerzej niż szeroko rozumiany obóz centroprawicowy, patriotyczny, czy jak go chcemy nazywać. 10 600 000 głosów. No właśnie. Natomiast to jest oczywiste, że praca dla pana prezydenta, dla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej jest zawsze największym z możliwych zaszczytów i myślę, że trzeba obserwować to, jak w kolejnych dniach. Myślę, że po 11, bo tak mówiła pani minister Paprocka, kiedy równolegle zacznie funkcjonować w biuro prezydenta elekta, to wtedy myślę, że będziemy mogli się spodziewać jakichś dalszych decyzji personalnych. Ja chciałam zapytać panów o protesty wyborcze, które już się pojawiły, pan bodajże. Zwycięstwa Karola Nawrockiego. Myślałam, że pan już wyczerpał swoje refleksje, no nie, ale proszę bardzo. Na razie proszę, odpowiedziałem proszę, tylko proszę, na to pytanie, na to pytanie, które pani mi, że tak powiem, pozwoliła sobie pod moim adresem skierować. Tymczasem myślę, że zdecydowanie więcej, bo ja mam ogromną satysfakcję i radość. Radość to jest oczywiste, nie muszę jej wyjaśniać, natomiast satysfakcję mam podwójną. Raz, że zwyciężył kandydat, którego też w możliwie największy sposób starałem się wspierać, ale przede wszystkim mam też satysfakcję taką naukowo-badawczą, jeżeli już o tym mówimy, bo tu nie trzeba pytać, dlaczego przegrał Rafał Trzaskowski, a Karol Nawrocki wygrał. Można byłoby spojrzeć na to, co niektórzy mówili przed tymi wyborami, w tym między innymi duża część moich aktywności medialnych i nie tylko, gdzie wskazywałem jednoznacznie przed wyborami, że Rafał Trzaskowski te wybory przegra. I to jest tak oczywiste, że dziwię się, że dyplomowani politolodzy mają problem z tym, aby to przyznać. Platforma Obywatelska przegrała te wybory na etapie wyłanienia kandydata na prezydenta. I to jest pierwsza, główna, zasadnicza przesłanka. Sikorski byłby lepszy? Zdecydowanie. W sytuacji, gdy mamy w Polsce społeczeństwo raczej konserwatywne, wybranie najbardziej progresywnego ze wszystkich możliwych na ławce Platformy Obywatelskiej polityków, to jest proszenie się o katastrofę, zwłaszcza gdy ten polityk zacznie udawać kogoś innego niż jest. Druga kwestia, która o tym przesądziła, to jest ocena rządu. No jeżeli słyszymy, że tylko 18% Polaków w najnowszym badaniu Polsteru mówi, że żyje im się lepiej w okresie, gdy premierem jest Donald Tusk, a ponad połowa mówi, że zdecydowanie gorzej niż w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, no to stało się to, o czym też mówiliśmy. Te wybory były referendum, takim plebiscytem nad rządem Donalda Tuska. I tu, pewnie trochę przechodząc do następnego wątku, ja się dziwię, że jeżeli tak dużo mówimy o standardach demokratycznych, o pewnych wzorcach płynących z demokracji zachodnich, no to po takiej klęsce, i nie pudrujmy tej rzeczywistości, to jest klęska Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska i ogromny sukces Karola Nawrockiego, no to po takiej klęsce tych dwóch pierwszych spodziewałbym się po prostu dymisji szefa rządu, bo on, wchodząc do kampanii, stając na czele tej kampanii nienawiści, hejtu, zaangażowania całego aparatu państwowego i życzliwych mu mediów w zwalczanie jednego z kandydatów, Karola Nawrockiego, brał na siebie odpowiedzialność za kształt tej kampanii. Więc miał dwie odpowiedzialności. Odpowiedzialność za swoje fatalne rządy i odpowiedzialność za fatalną kampanię. I po tym wszystkim nie potrafi po męsku i honorowo postąpić tak, jak powinien postąpić każdy szef rządu w klasycznej demokracji liberalnej. Powinien się podać do dymisji. Chciałem zapytać panów o te protesty wyborcze, które już się pojawiły. W co najmniej kilku komisjach zostały źle policzone głosy. Już wszyscy przytaczają jedną komisję numer 95 w Krakowie, gdzie głosy Trzaskowskiego zostały przypisane Nawrockiemu. W pierwszej turze Trzaskowski dostał 550 głosów, Nawrocki 218, w drugiej turze Nawrocki 1132 głosy, Trzaskowski 540. Członkowie komisji przyznają wprost, pomyliliśmy się, byliśmy zmęczeni. Takich komisji jest więcej, między innymi w Tychach, w Grudziądzu, w Strzelcach Opolskich. Szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego, Wioletta Paprocka, zachęca do składania protestów wyborczych. Czy będzie koalicja się domagała ponownego przeliczenia głosów? No i te głosy. Sąd Najwyższy ma zdecydować o tym, czy przeliczyć, czy nie. Izba, którą państwo kwestionujecie jako nielegalną, na co są wyroki europejskich trybunałów. Paweł Kowal. Mam nadzieję, że liczyć potrafi, więc jeżeli chodzi sprawa jest prosta. Jeżeli ktoś słyszał o tym, że są jakieś nieprawidłowości, trzeba wszystko zgłosić i wszystko przeliczyć. Tam, gdzie były ewidentne fałszerstwa, przepraszam bardzo. Ale to były błędy czy fałszerstwa? No właśnie, pierwszy punkt powiedziałem. Drugi punkt, fałszerstwa. To, co pani daje, mnie to troszeczkę denerwuje, bo to jest jednak tak, że tam jest jakaś cała komisja, jest kilka osób, które wzięły pieniądze za swój dzień pracy i bazowej matematyki nie zrobiły i potem mówią, że się pomylili. No zaraz, za to powinna być już poważna kara. Znaczy ta robota jest poważną robotą, liczenie głosów i uważam, że wszystkie i będą wszystkie fałszerstwa ukarane. Na koniec wszystko rozpatrzy Sąd Najwyższy. Moim zdaniem głosy powinny być przeliczane, a taka możliwość powinna być zawsze technicznie, w całości, bo nie może być żadnych wątpliwości. I tu ja celowo nie wymieniam nazwisk. Dlatego, że to powinno być tak, że wątpliwość co do legitymacji prezydenta powinna być każda usunięta. Dlatego to, co powiedział wczoraj i premier Donald Tusk, to myślę jest takie stanowisko bazowe, normalne, zdroworozsądkowe. Wszystkie protesty proszę zgłaszać. Zgłaszajcie je państwo. Wszystkie fałszerstwa powinny być ukarane. Nie tam jakieś gadanie, że ktoś się coś pomylił. Jak się pomylił, no to przynajmniej powinien mieć dużą karę finansową za tego typu rzeczy, bo na przyszłość trzeba tego dopilnować w interesie nas wszystkich, w interesie państwa. Ale razem wziąwszy, jak nie ma żadnego, jak nie ma tego ostatecznego przeliczenia, nie ma pewności, nie należy podważać żadnego wyniku wyborów, z tym trzeba poczekać. To naprawdę są takie momenty, kiedy po prostu trzeba powiedzieć, super, że się wszyscy zaangażowali, fantastycznie, że była duża frekwencja, dziękujemy za wszystkie głosy, za głosy na nas. Jestem przekonany, że głos na Rafała Trzaskowskiego był głosem rozsądku, głos na powrót Prawa i Sprawiedliwości to jest dla Polski szaleństwo, ale ten czas już minął. Wszystkim, którzy głosowali tak, czy tak głosowali, inaczej głosowali, dziękujemy, a wszystkie głosy wasze szanujemy i dlatego będą dokładnie policzone. Sebastian Gajewski. No, protesty wyborcze i zarzuty dotyczące przebiegu wyborów, obliczania głosów występują w każdych wyborach. Ja przez lata śledziłem te rzeczy, zajmując się po prostu sprawami wyborczymi jako radca prawny i to jest tak, po każdych wyborach wpływa nie kilkaset, często kilka tysięcy protestów wyborczych. Absolutna, bezwzględna większość tych protestów wyborczych obejmuje zarzuty, które są po prostu nieprawdziwe, często absurdalne. Zresztą obiegła teraz w mediach media informacja, że ktoś zarzuca w proteście wyborczym, że został telepatycznie zmanipulowany w głosowaniu. Takie protesty wyborcze, takie zarzuty zawsze się zdarzają. Jest niewielki ułamek protestów wyborczych, wyborczych, które rzeczywiście odzwierciedlają realne nieprawidłowości, realne nadużycia, tylko one obejmują w absolutnej większości, i tak pewnie będzie i w tym przypadku, sytuacje, które nie mają wpływu na ostateczny wynik wyborów. I tak pewnie będzie, bo oczywiście każdego z nas bulwersuje to, że potencjalnie komisja, w której głosowaliśmy, mogliśmy głosować, lub ktokolwiek z wyborców, wyborczeń mógł głosować, źle policzyła głosy, ale musimy zdawać sobie sprawę, że w tych wyborach wzięło udział ponad 20 milionów ludzi, a różnica między kandydatami wynosiła blisko 400 tysięcy głosów. Więc po pierwsze, i tu się zgadzam z panem posłem Kowalem, wszystkie te przypadki muszą być wyjaśnione, i tu też trzeba podkreślić, że to nie jest tylko kwestia protestów wyborczych, dlatego że jeżeli ktoś dopuszcza się nadużycia przy obliczaniu głosów, to jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat. Więc w tych wszystkich przypadkach, kiedy są wątpliwości, czy to jest tak, że ktoś się po prostu pomylił, bo komisja była zmęczona, czy może zrobił to celowo, może tutaj był zamiar, te sprawy też musi wyjaśnić prokuratura, i jeżeli doszło po prostu do fałszowania wyników w danej obwodowej komisji wyborczej, to takie osoby muszą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Ale trzecia rzecz, moim zdaniem najważniejsza. Bez względu na to, że te wszystkie przypadki muszą być wyjaśnione, bez względu na to, że jeżeli ktoś naprawdę fałszował wybory czy wynik głosowania w obwodowej komisji wyborczej, chociaż jestem przekonany, że to były absolutnie marginalne przypadki, w grupie nawet tych przypadków, o których mówiła pani redaktor, to dążenie do tego, żeby to wyjaśnić, dążenie do tego, żeby zapobiec tego rodzaju przypadkom na przyszłość, ono nie może przekładać się na kwestionowanie wyników wyborów, bo myślę, że mamy głębokie przekonanie, że ten proces wyborczy, mówimy tutaj o liczeniu głosów, o tym, jak działały komisje wyborcze, jak działa Państwowa Komisja Wyborcza, był uczciwy, odzwierciedla preferencje wyborcze Polaków. Czyli koalicja nie będzie podważać wyników. I musimy się pogodzić z tym, że Karol Nawrocki został wybrany prezydentem Rzeczpospolitej, i zbudować jakąś formułę współdziałania czy współpracy, koabitacji z prezydentem. Dyskusja, w której będziemy zarzucać, że ktoś sfałszował wybory albo ktoś został wybrany przez nieporozumienie, moim zdaniem jest niedopuszczalna i naprawdę nie służy demokracji. To Polska tak mówił Jarosław Kaczyński o Bronisławie Komorowskim, Polska, że został. To w takim razie przejdźmy do tematu. Chyba bardziej dojrzałą niż te kilkanaście lat temu, kiedy mówił to Jarosław Kaczyński. To przejdźmy do tematu wystąpienia premiera. Premier zapowiedział wniosek o wotum zaufania dla rządu, dla swojego rządu. Czy Andrzej Szeptycki, czy ten rząd z Donaldem Tuskiem może jeszcze wygrać wybory, czy powinna być zmiana premiera, i czego się pan spodziewa po tym środowym przemówieniu? Ja myślę, że to głosowanie jest kwestią techniczną, w tym sensie, że pan premier może być spokojny o wynik. Natomiast nie wiem, czy techniczną jest... Szymon Hołownia w poniedziałek tuż po wyborach mówił, że pański klub się wstrzyma od głosu, ale jeśli się wstrzyma, to rząd upada. Przyszła refleksja? Istotny jest też termin, kiedy to miało nastąpić, dlatego że pierwotnie pan premier chciał to zrobić bardzo szybko i między innymi właśnie w wyniku rozmów z panem marszałkiem ten termin głosowania nad wotum zaufania został przesunięty, dlatego że o ile, jak mówię, samo głosowanie wydaje mi się, jeśli chodzi o wynik, niezagrożone, o tyle istotne jest, żebyśmy porozmawiali i ustalili w tych nowych warunkach to, co wspólnie jako koalicja i każdy również z uczestników tej koalicji, to, co chcemy robić, to, na czym nam zależy. Chodzi o to, żeby formułę tej naszej koalicyjnej współpracy poprawić, i myśmy w tej kwestii dość jasno wyartykułowali nasze priorytety, i jeśli chodzi o funkcjonowanie koalicji, to żeby ta rada koalicji się spotykała i żeby wspólnie podejmować decyzje, jak i to, co jest, jeśli chodzi o sprawy merytoryczne, naszymi priorytetami, odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa, odpolitycznienie telewizji. Notabene na chwilę sobie pozwolę wrócić do poprzedniego pytania o ocenę wyborów. OBWE, która obserwowała wybory, jak w wielu innych państwach i w Polsce również, akurat na te problemy z liczeniem głosów, może akurat w tych komisjach nie byli, nie wskazuje, natomiast wskazała na inne sprawy. Polaryzacja społeczeństwa, tu pół biedy, to już wiemy. I to jakby nie jest naruszenie prawa samo w sobie, chociaż jest to rzecz nie do końca dobra. Natomiast wskazała również bardzo zdecydowanie na stronniczość mediów, w tym mediów publicznych, która ograniczała wyborcom możliwość podjęcia w pełni świadomej, poinformowanej decyzji. Więc odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa, odpolitycznienie mediów publicznych, zakaz smartfonów telefonów w szkołach. To są między innymi te rzeczy, o których myśmy mówili i które widzimy w tej chwili jako konkretne, w większości takie pozapartyjne, tak? No, te smartfony w szkołach to nie jest prawica, lewica, to chodzi o to, żeby... Są badania, które jasno pokazują, I że... I pan myśli, że zakaz smartfonów w szkołach przysporzy wam głosów i wygracie wybory w 2027 roku po wprowadzeniu tego? Wie pani, w Polsce jest dosyć duża partia rodziców, czy też partia często wkurzonych rodziców, tak? Którzy wieczorami ze swoimi dziećmi koczują, próbują zrobić z nimi lekcje, płacą za korepetycje, a jak powiem, dzieci najchętniej jedzą w tych komórkach, tak? Więc... Poza tym, jak mówię, to jest przede wszystkim coś, co jasno wynika z badań, że to jest coś, co dzieciom, chciałem powiedzieć, jest niepotrzebne. Mówię o tym, żeby im te komórki zabrać i myślę, że wokół takich spraw powinniśmy szukać, również w warunkach tej nadchodzącej kohabitacji porozumienia. Notabene jeszcze jedna rzecz. Pan prezydent podpisał i z tego się cieszymy, ustawę o jawności cen mieszkań. I to jest też rzecz zupełnie pozapolityczna, tak? Chodzi o to, żeby ludzie, jak poszukują mieszkania, mieli pełną świadomość tego, co im jest oferowane, jaka jest sytuacja na rynku. Chodzi o to, żeby działać w interesie zwykłych ludzi, a niekoniecznie w interesie deweloperów. I tutaj udało się nawiązać nić porozumienia i myślę, że jeżeli z panem prezydentem Dudą w konkretnych sprawach pozapartyjnych można było, to mam nadzieję, że z panem prezydentem Nawrockim również będzie można w konkretnych sprawach. On już to mówił, że dla dobra Polski będzie współpracował, nawet jeżeli rząd ocenia tak, jak ocenia. Radosław Fogiel, czy prezydent elekt po 6 sierpnia, po zaprzysiężeniu, złoży jakiś pakiet ustaw? Czy w tym pakiecie będzie na przykład ustawa o kwocie wolnej od podatku do 140 tysięcy złotych dla rodzin co najmniej z dwójką dzieci? To po kolei. Pozwoli pani redaktor, że jednak szybko o tym temacie protestów, bo on jest istotny. Z pewnego punktu widzenia, bo oczywiście to, że po każdych wyborach protesty się pojawiają, nie jest niczym nadzwyczajnym. Obywatele, komitety kandydatów mają takie prawo i w związku z tym mają prawo z tego prawa korzystać. To nie jest problemem. Chociaż oczywiście na przykład ta przywoływana również przez posła Kowala słynna komisja numer 95 w Krakowie, no to jest dowód na takie wykorzystywanie tej sytuacji do stworzenia pewnej opowieści wśród swoich wyborców, bo akurat tak się składa, że mam tutaj skład tej komisji. Tam ewidentnie w wyniku losowania przedstawiciele nie wszystkich komitetów się dostali. Tam byli przedstawiciele komitetów Piotra Szumlewicza, Adriana Zandberga, Szymona Hołowni, Magdaleny Bieja, Rafała Trzaskowskiego na przykład. Nie było tam przedstawiciela komitetu Karola Nawrockiego, nie było tam przedstawiciela komitetu w tej komisji 95 w Krakowie Sławomira Mencena, nie było tam przedstawiciela komitetu Grzegorza Brauna, no więc rozumiem, że ta narracja idzie w kierunku, że ludzie wsadzeni do komisji przez Biejat, Hołownię, Trzaskowskiego i Zandberga oszukali na korzyść Karola Nawrockiego. No przecież to mało jest przekonujące. Podobnie jak to krąży po internecie jakaś taka lista komisji, gdzie miało dochodzić do tych nieprawidłowości. Gro, nie wiem czy nie 80% z tych komisji, to są komisje zagraniczne, czyli komisje obsadzane i nad którymi pieczę sprawują konsulowie, czyli urzędnicy RP podlegli Radosławowi Sikorskiemu. Co, Radosław Sikorski kazał im sfałszować wybory na rzecz Karola Nawrockiego? No, te argumenty pokazują, że pomyłki się zdarzają, oczywiście, ale tworzenie narracji. Rozpoczął to niestety Roman Giertych, najnowszy nabytek Platformy Obywatelskiej. Gratuluję, panie pośle. A później przyłączyła się do tego szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego. Później media publiczne zaczęły o tym robić programy. No, nie ma to żadnego oparcia w danych. Zaczęło, zdaje się, od mediów prywatnych. W Gazecie Wyborczej było o tym artykuł. No tak, ale później Dorota Wysocka-Sznepf też chyba w swoim programie o tym mówiła. Że są błędy w komisji? Nie, no oczywiście możemy każdą teorię spiskową w mediach publicznych uznać za część misji, tak pani redaktor. Ale naturalnie. To nie są teorie spiskowe, to są fakty, tak? Ja cytowałam członków komisji, którzy mówili, że się pomylili po prostu. To czym innym jest pomyłka, czym innym tworzenie narracji o tym, że ukradziono komuś wybory, że doszło do fałszerstwa. Przed chwilą Państwu powiedziałem, kto zasiadał w tej komisji. I moim zdaniem to jest problem, bo to wprowadza chaos, to podkopuje zaufanie do instytucji wyborów, ale jest być może wygodne dla części polityków obozu Rafała Trzaskowskiego, bo nie trzeba analizować przyczyn porażki, nie trzeba się tłumaczyć przed wkurzonymi wyborcami, którzy się już pojawiali. No nie, sprzedajemy im historię o tym, że Trzaskowski tak naprawdę wygrał, tylko te wybory ukradziono i jeszcze do tego daje to możliwość podkopywania legitymacji prezydenckiej Karola Nawrockiego. Adwokat, to tyle, jeśli chodzi... Nie no, jak rzadko, ale poseł Fogiel chyba mnie dzisiaj odpali. No ludzie, no jak mówimy ludziom, że każdy głos się liczy i przy dzisiejszej technice nie możemy tego sprawdzić, no to jest dopiero obciach. Ja oczekiwałbym, że przy tym stole każdy powie z nas w gruncie rzeczy to samo. Każdy głos ma być policzony i nie interesuje mnie, jak przebiegało głosowanie w jednej czy drugiej komisji w Krakowie i strasznie mnie wkurza, że po prostu ludzie poszli, oddali głosy, a teraz ktoś próbuje powiedzieć, że no w sumie nie takie ważne, nie róbmy tego. Nikt nie robi teorii spiskowych. Każdy głos będzie policzony, obiecujemy to i powiedział to wczoraj Donald Tusk i rząd tego dopilnuje, bo to jest kwestia sprawiedliwości i tak by było także w drugą stronę. Jeżeli tak super są wybory, to po co żeście biegali po całym świecie, po wszystkich możliwościach w partiach prawicowych na świecie i opowiadali przed wyborami, że są jakieś zagrożenia. A kiedy przypominam sobie takie wybory samorządowe, w których była książeczka i wtedy były przyjmijmy wreszcie jakieś standardy z parlamentu, tak, do parlamentu europejskiego, bo jest skarga, że wybory zostały sfałszowane. Na to, jak siedzimy w sześciu chłopa przy tym stole, powiedzieć ludziom, tak, każdy z nas dopilnuje każdego głosu, jesteśmy za tym nawet, żeby wszystkie przejrzeć teraz i na przyszłość. Sekundkę, bo nie ma z czego kpić. Bo chyba mnie, ale nie, oddali głosy, chyba mnie nie zrozumiałeś. Moment, moment. Ktoś zmienił Trzaskowski na Nawrocki, no jak tak może być? Pan poseł, moment. Nic takiego nie powiedziałem. Każdy głos się liczy i jesteśmy wdzięczni każdemu wyborcy, że w ogóle poszedł głosować, a w sposób szczególny oczywiście tym, którzy zdecydowali się zagłosować w drugiej turze na Rafała Trzaskowskiego. I ja nie mam żadnego problemu, żeby weryfikować. My się niczego nie boimy, ale czym innym jest, i powiedziałem to przecież, protesty wyborcze są normalną sprawą. Nikt nie ma z tym problemu. No ale jak sobie państwo wejdziecie na konta społecznościowe posła mecenasa Giertycha, to tamta teoria spiskowa o ukradzionych wyborach, no to jest wasz poseł, wasz nowy członek partii, jest odpalona po całości. I o tym mówię. Czym innym jest szacunek do każdego głosu, a czym innym jest opowieść o sfałszowaniu wyborów, która nie ma absolutnie sensu. Ale to ja dokończę tylko, bo ja nie chciałem tak długo nawet mówić o tym temacie. Ale ja chciałam, żeby pan powiedział, czy Karol Nawrocki złoży jeszcze w sierpniu projekt dotyczący podniesienia kwoty wolnej do 140 tysięcy. Karol Nawrocki zapowiedział, zgodnie z tym, co mówił w kampanii, że pierwszym jego projektem będzie projekt Tak dla CPK, tożsamy z tym projektem obywatelskim, który niestety przez obecny Sejm został odrzucony. Ale jeszcze, jeżeli mogę, o wotum. Bo słyszymy, znaczy to, że Donald Tusk próbuje ucieczki do przodu i próbuje właśnie zmazać porażkę Trzaskowskiego, udając, że tutaj mamy nowe tematy, kauteryzujemy tę ranę, żeby ona przestała krwawić, rząd ma większość, super, jedziemy do przodu, to znaczy, że... Bo my się zastanawiamy z panem posłem. To jest biologiczny termin, jeżeli dobrze pamiętam, ze szkoły ścinania białka, czyli, no nie chcę wchodzić w szczegóły, bo po prostu rana przestaje krwawić, takie dawne, średniowieczne metody zatrzymywania krwawienia. Profesorów medycyny. Pan poseł Kowal pytał, więc... No czegoś nie rozumiem, to ja lubię, żebyśmy prosto mówili normalnie i ludzie też mogą nas nie rozumieć. I wracając do prostego, normalnego języka, cała historia o tym zaufania jest ściemą i PR-owym zagraniem, żeby ludzie zapomnieli, żeby Trzaskowski przegrał jakieś wybory, tylko to nie większość w Sejmie jest problemem, bo jestem przekonany, że pewnie ta większość się znajdzie, chociaż może ktoś pójdzie po rozum do głowy. Nie większość w Sejmie jest problemem. Ten rząd i Donald Tusk utracili poparcie Polaków i to jest zasadnicza sprawa. I też jak słyszę tutaj pana profesora... Ale była propozycja rządu technicznego i na spotkanie z panem Błaszczakiem nikt nie przyszedł, tak? Ale to przecież każdy jest dorosły w Sejmie, każdy podejmuje decyzję, czy chce coś dobrego zrobić, czy chce iść na dno z Donaldem Tuskiem. No, taka jest decyzja. No i też jak słyszę tutaj pana profesora, który mówi, że tak, no w końcu może się projekt na przykład o odpolitycznieniu spółek uda. No, świetnie, tylko mówi to przedstawiciel ugrupowania, które co prawda nie w spółce, ale w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, właśnie się dowiedzieliśmy dzień czy dwa dni temu, postępowanie na obsługę prawną wygrała, no tak się jakoś przypadkowo składa, kancelaria należąca do męża jednej z waszych pań minister. NFOŚ podlega no pod panią minister, tak. Takie rzeczy? NFOŚ podlega pod minister z Polski 2050, więc no, też nie jesteście specjalnie wiarygodni w tym domaganiu się odpolityczniania spółek. Andrzej Szeptycki, proszę się odnieść do tego. Oczywiście NFOŚ tą sprawę wczoraj wyjaśnił. Tak, że był najlepszy, chociaż nie najtańszy. Po prostu taki przypadek. NFOŚ tę sprawę wczoraj wyjaśnił, mianowicie od kilku lat te postępowania są prowadzone według dokładnie tej samej procedury przez komisję, która nie jest złożona ani z członków kierownictwa ministerstwa, ani, o ile pamiętam, z członków naszej formacji. Ale nie było na rynku innej kancelarii niż skoligacona z politykami Polski 2050? Czy jednak Napoleon miał rację, jak pytał swoich generałów przede wszystkim, czy mają szczęście w życiu? Ja będę w tej kolejce o wotum zaufania, czy nie? Bo mówię teraz. Ale wiemy, jak pan poseł zagłosuje. A pani ministra Hennig-Kloska, jak mi tutaj, jak mi tu przypomina wydawca, powiedziała o córce polityka PSL-u w KGHM-ie, że dzieci polityków też mają prawo gdzieś pracować. Sobie przypominam, takie teksty bardzo krytykowaliście, kiedy PiS rządziło. Tylko czy muszą pracować w spółkach, w których Skarb Państwa ma swoje udziały? A nawet złotą akcję w KGHM. Co do córek polityków PSL-u wolałbym się nie wypowiadać. Natomiast, jak mówię, jeśli chodzi o tą sprawę w NFOŚ-u, to ja przyjmuję to, co Narodowy Fundusz opisał. Ale jeszcze chciałem wrócić na chwilę do tej kwestii przeliczania głosów. Nie, to teraz pan Błażej Poboży, bo już pan sobie powiedział... Zapewnić pana posła Kowala o tym, że każdy głos jest ważny i co do tego się tak, wszyscy zgadzamy, Błażej, ale... Błażej Poboży się zgłaszał do głosu. Na który z wątków, pani redaktor, życzę, bo dwie kolejki nam minęły z posłem. Nie, no w ogóle wam nie minęły, dlatego, że pytanie naprawdę, dotyczy... Nie, nieprawda, panie ministrze. Pytanie dotyczy... Pytanie dotyczy przemówienia Donalda Tuska i dalszych losów koalicji. No to oczywiście tak. Tak, zaraz będziecie mówić. Jeszcze. Pani redaktor. Ten wniosek Donalda Tuska jest absurdalny. Absurdalny jest w świetle tego, że 1 czerwca obywatele uchwalili Donaldowi Tuskowi wotum nieufności. I tak naprawdę powinno to być dla niego jednoznacznym sygnałem, co jako odpowiedzialny lider dużej partii politycznej w Polsce powinien zrobić. Ale pan jako politolog wie, że wybory prezydenckie to jest coś oddzielnego niż wybory parlamentarne. Panie redaktor, proszę bez takich zaczepek. Oczywiście, że wiem i oczywiście też wiem, jak należy odczytywać sygnał, który wyszedł od społeczeństwa. Zarówno badanie opinii, i to począwszy od CBOS-u, a skończywszy na tych dziwnych sondażowniach, które tam suflowały te niesamowite wyniki Rafała Trzaskowskiego, wszystkie badania pokazują rekordowo niskie zaufanie dla rządu Donalda Tuska. Ten rząd utracił w następstwie wyborów, które sam uczynił wyborami plebiscytarnymi, utracił mandat do rządzenia. Prezes Jarosław Kaczyński rzucił takie koło ratunkowe liderom, zwłaszcza tych mniejszych partii koalicyjnych w formule tego rządu technicznego. Takie sprawy się zdarzają. Przecież w dwudziestoleciu międzywojennym większość gabinetów okresu demokracji parlamentarnej w kryzysach politycznych była właśnie gabinetami eksperckimi, gabinetami z wyłączeniem polityków. Była to dobra w mojej ocenie oferta, która pozwoliłaby... Ale politycy PSL-u mówili, kto się PiS-u dotyka, ten znika. No ale to pytanie, czy PSL zyskuje, czy traci na współpracy z Donaldem Tuskiem, ale to jest oddzielny temat. Idąc dalej tym wątkiem. W związku z tym... Ta formuła, którą zaproponował prezes Kaczyński, pozwoliłaby w tą koabitację uczynić możliwie najlepszą dla Polski, dla obywateli, bo inaczej czeka nas dryfowanie przez dwa lata, tak do końca tej kadencji i dalsze pogorszenie społecznych nastrojów, co chyba byłoby, jak się tu wszyscy, myślę, zgodzimy, szkodliwe dla obywateli, którzy dali jasny sygnał i politycy powinni z tego wyciągnąć wniosek. Zresztą dziwię się, bo wzywają akurat do tego przecież politycy partii koalicyjnych i to tacy z ogromnym doświadczeniem. Michał Kamiński, Marek Sawicki, Joanna Mucha, żeby wymienić polityków o i różnej historii, i różnych aktualnych afiliacjach politycznych. Nie, ale oni nie wzywają do tego, żeby PiS-owi oddać władzę. Ale oni wzywają do dymisji premiera, ja o tym mówię. A rząd techniczny nie byłby oddaniem, przepraszam, ale rząd techniczny nie byłby oddaniem władzy w ręce opozycji, tylko uczynienie, zastąpienie tej dysfunkcjonalnej, nieskutecznej koalicji rządem ekspertów, rządem, który mogłyby popierać wszystkie siły w parlamencie i pozwolić dotrwać do końca tej kadencji i następnie oddać ponownie głos Polakom w wyborach parlamentarnych. Witold Tumanowicz, czy już autostrada do koalicji PiS-u i Konfederacji została otwarta? Nie, nie została otwarta i po pierwsze na obecnym etapie rząd Donalda Tuska niestety muszę to przyznać, ma stabilną większość opartą na strachu. Znaczy, że generalnie rozpoczęło się przystawki zostały skonsumowane, teraz będą trawione przez 2 lata i moim zdaniem się w żaden sposób nie wyłamią przez te 2 lata ze względu na to, że doskonale wiedzą, że no spadną w niebyt. Jeśli będą przyspieszone wybory, na co bym liczył oczywiście, to po prostu tych wyborów mogą nie przeskoczyć progu. I szczerze mówiąc, dlatego jestem pesymistą co do tego, że ten rząd się skończy. Rząd Donalda Tuska dotrwa do końca kadencji, niestety. Tak samo jak dotrwał rząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 2001-2005, pomimo tego, że był rządem mniejszościowym. Więc tutaj może się i będą różnego rodzaju czkawku odbijały te przystawki, ale na pewno nie doprowadzą do sytuacji, w której ta kadencja się skończy. Co mówię z ubolewaniem, dlatego tym bardziej też patrzę na ten teatr polityczny, także po tej drugiej stronie właśnie propozycje rządu technicznego są o tyle niepoważne, że po prostu każdy umie liczyć. Arytmetyka jest nieubłagana, znaczy nie ma po prostu w tej kadencji Sejmu na to większości, więc to nie jest kwestia tylko i wyłącznie decyzji PiS-u, czy decyzji Konfederacji. Po prostu nie ma 230+. Ale to teraz przechodzimy na drugą stronę stołu. Ale oczywiście, że to wiem i to przed chwilą przedstawiłem. Koalicja strachu będzie miała się dobrze i niestety dotrwa do końca kadencji. Nie, teraz Paweł Kowal, pytanie jest takie, czy ten rząd dotrwa do końca kadencji z Donaldem Tuskiem, czy co Donald Tusk powie w środę podczas przemówienia? No ale czy jest jakiś pomysł dla wyborców? Jest kilka tutaj elementów, spróbuję tak szybko. Znaczy po pierwsze propozycja rządu technicznego, no sorry Gregor, ale to jest stara ramota Jarosława Kaczyńskiego, jak nie wiadomo co powiedzieć. Premier z tabletu. To rząd techniczny i dopóki na to się zgadzał Michał Klejber, to zawsze jeszcze na premiera był zgłaszany Michał Klejber, a potem był Gliński, który się okazał ani techniczny, ani bezpartyjny. Wszystko było odwrotnie, więc temu nie poświęcam uwagi. Uśmiechnąłem się tylko pod wąsem, gdybym miał wąsa, kiedy to usłyszałem. Jeżeli chodzi o większość, dzisiaj no postawmy może konia przed wozem jednak. Znaczy po wyniku tych wyborów prezydenckich, gdzie okazało się, że jest praktycznie równo pół na pół i będą liczone teraz wszystkie głosy w Krakowie, Koninie i gdziekolwiek, jest jasne, że do szachów z PiS-em, który jest bezwzględny, jest dobry tylko Donald Tusk. Ja nie widzę innego spoiwa i nie widzę innego polityka, który jest w stanie poważnie te szachy przestawiać. I jeżeli, i to też powiem tak od serca po prostu, też korzystając z tego, że się znam prywatnie z niektórymi, którzy siedzą przy stole, jeżeli przystawki będą publicznie siały defetyzm, będą ględzić, jeżeli partie, z którymi jesteśmy, będą tak robiły, to dostaną to dostaną taką tubę od PiS-u, że się nie pozbierają, bo nawet silny po tych wyborach Sławomir Mentzen, jak zaproponował spotkanie Jarosławowi Kaczyńskiemu, to Jarosław Kaczyński nagle przestał mówić o rządzie technicznym, tylko po prostu symbolicznie trzasnął mu drzwiami przed nosem. I to jest taki sposób uprawiania polityki. Jak ktoś zapomniał, co było w kraju przez 8 lat, I mu się przez te 1,5 roku zapomniało i się mu wydaje, że są czasy międzywojenne, 20 partii, które się poukładają w rząd techniczny, to są złudzenia. To są czyste złudzenia. No przepraszam bardzo. Dzisiaj po prostu trzeba sprawnego rządu pod kierownictwem polityka, który jest doświadczony, był już premierem, jest premierem, był szefem Rady Europejskiej. wygrał wybory 15 października i zbudował koalicję dużych i kilku mniejszych partii. I trzeba tutaj trochę pokory, żeby te fakty podstawowe uznać. To 3 minuty teraz ma wiceminister pracy Sebastian Gajewski, bo już przechodzimy tylko do internetu za chwilę. Wotum zaufania jest normalną procedurą. Po nią sięgali premierzy z różnych... A kogo trzeba zrekonstruować, bo rekonstrukcja rządu Donald Tusk... Kogo nie trzeba, pani zapyta, będzie łatwiej. To ja pytam. Nie wiem, kogo trzeba zrekonstruować, o tym, kto przestanie być ministrem czy wiceministrem. Z jednej strony będzie decydował premier, bo ma do tego prawo, jest szefem rządu. Z drugiej strony będą decydować liderzy poszczególnych partii, które tworzą koalicję, no bo w rządzie koalicyjnym jest tak, że żadna partia nie ma większości, w związku z czym na wszystkie ruchy personalne i strukturalne muszą się zgodzić liderzy wszystkich partii. I myślę, że to jest jasne. Pani redaktor pyta o to wystąpienie Donalda Tuska we wtorek. Cieszy mnie, że obok wotum zaufania będziemy mieli wystąpienie programowe. Ja bym bardzo sobie życzył i Lewica, żeby w tym programowym wystąpieniu pan premier poruszył kwestie, które będą ustalone z liderami koalicji. Zarysował taki program rządu na najbliższe miesiące, na najbliższe lata. My jako Lewica mamy przygotowany wkład do tego programu, mamy swoje priorytety. Jesteśmy dumni z tego, co zrobiliśmy. Chociażby w moim ministerstwie mówimy o rencie wdowie i zasiłku pogrzebowym, ale przed nami są wyzwania. Tym wyzwaniem, które my uważamy za fundamentalne, jest mieszkalnictwo. Potrzebujemy naprawdę prawnego oprzyrządowania do ruszenia z dużą akcją budownictwa społecznego. Samorządy mają budować mieszkania na wynajem. Państwo, budżet państwa ma wspomagać w ich finansowaniu. Ale czy to będzie tak, że oddacie jakąś pole mieszkań przed wyborami? No ja sobie, czy tak, po pierwsze to samorządy mają budować te mieszkania, a pieniądze mają być załatwione przez rząd. My dzisiaj zabezpieczyliśmy w rządzie, Tomasz Lewandowski, wcześniej Krzysztof Kukucki, 6 miliardów złotych na ten cel. W związku z czym ja sobie nie wyobrażam, żeby przed końcem tej kadencji z tych pieniędzy mieszkania nie powstawały. Ja oczywiście zdaję sprawę z tego, że mieszkań nie buduje się w 2 tygodnie, a przynajmniej takich mieszkań, w których ktoś chciałby mieszkać, ale mamy 860 dni, jak pani redaktor... 840 dni, jak pani redaktor policzyła, i w tym czasie naprawdę można i znaleźć pieniądze, i te mieszkania wybudować. I to kropka, jest nasza fundamentalna kropka. Sprawa. Kropka. Bardzo dziękuję za uwagę słuchaczom Radiowej Trójki. Przechodzimy do internetu i będziemy rozmawiać o konfliktach w rządzie i o tym, czy 4,70 zł podwyżki pensji minimalnej może skłonić wyborców Koalicji Obywatelskiej i Koalicji 15 października do głosowania na tę partię. Zapraszamy do reklamy. W tę sobotę w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa, cena przed obniżką 18,99. Teraz 63% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Masło ekstra 82% Polmlek. Cena przed obniżką 7,49. Teraz 36% taniej. 4,75 za opakowanie 200 gramów przy zakupie 3. A banany, cena przed obniżką 6,99. Teraz aż 50% taniej. Tylko 3,49 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. W sobotę zakupy robię w moim Lidlu. Barbaro, kody podano. Dziękuję, Marianie. Już w Media Expert dokonuję zakupu taniej. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Hej, Sprinter. Dzięki, że zawsze mogę na ciebie liczyć. To co, zaczynamy kolejny dzień? Mercedes Sprinter niezawodnie wspiera biznes już od 30 lat. Sprawdź samochody dostępne od ręki już za 1622 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive dla przedsiębiorców. Postaw na legendarną niezawodność i jakość. Odwiedź dealera samochodów dostawczych Mercedes-Benz lub salon online. Sprinter. Doskonałość zawsze się opłaca. Skoczysz do Carrefoura? Jasne! Mają tydzień promek, drugi 60% taniej. Wybrane papiery toaletowe Regina w promocji drugi 60% taniej. 17,49 za opakowanie przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 26,98. I wszystkie produkty marki Ludwig w promocji drugi 60% taniej. Oferty ważne do 7 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen.